أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسهته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. إنما أنت نذير. والله على كل شيء وكيل. صدق الله العظيم. Hud suresi Mekke'de indirilmiş olup 123 ayettir. Bu surede başka peygamberler ve konular anlatılmakla beraber onlardan Hazreti Hud aleyhisselamın seçilmesi, bu vesileyle onun hak dini tebliğ etmekteki gayretlerini ebedileştirme gayesine hizmet etmektedir. Bir önceki Yunus suresinde olduğu gibi tevhid, nübüvvet ve ölümden sonra diriliş gibi akide esaslarını, özellikle Kur'an'ın Allah kelamı olduğu gerçeğini vurgular. Bu itibarla Yunus suresinin yanına konulmuştur. Surede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile müminleri teselli etmek için daha önceki kardeşleri olan Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti Şuayb, Hazreti Musa ve Hazreti Harun ala nebiyyina ve aleyhimusselam'ın tebliğlerine tafsilatlı olarak yer verilir. Sure kıssaları zikretmenin hikmetini bildirir ve başlangıcında olduğu gibi hatimesinde de tevhid akidesini vurgulayarak sona erer. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, sonra da güzelce açıklanmış. Tam hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan hakim ve habir tarafından gönderilmiştir. Bundan maksat Allah'tan başkasına ibadet etmemenizdir. Gerçek şu ki ben sizi cennetle müjdelemek ve cehennemle uyarmak için onun tarafından gönderilmiş bulunuyorum. Bir maksat da şudur: Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra ona tevbe edin. Ona dönün ki belirlenmiş bir ömür süresinin sonuna kadar sizi nimetleriyle yaşatsın ve faziletli bir hayat sürenlere lütuf ve fazlından mükafatlarını versin. Fakat imandan yüz çevirirseniz sizin tepenize inecek o müthiş günün azabından korkarım. Zaten hepinizin toptan döneceği yer onun huzurudur. O istediği her şeyi yapmaya kadirdir. Dikkat edin, o kafirler eğilip bükülerek haktan yan çizer. Böylece Allah'tan kaçıp saklanmak isterler. Ama yorganlarını başlarına geçirdiklerinde bile Allah onların içlerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da pek iyi bilir. Çünkü o sinelerin kökünü dahi bilir. Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah her canlının hayatını geçirdiği yeri de öleceği yeri de bilir. Bütün bunlar apaçık bir kitaptadır. Allah onun müstakarrını da müstavdağını da bilir. Yani yerleştiği yeri de, emaneten bulunduğu yeri de bilir. Durduğu, oturduğu yeri de, gezdiği ve dolaştığı yeri de bilir. Babasının sulbündeki durumunu da, ana rahmindeki durumunu da bilir. Yattığı yeri de bilir, öleceği yeri veya öleceği vakti de bilir. Bütün bunları bilir de ona göre rızkını verir. Bütün o kımıldayan canlılar, onların rızıkları, müstekarları ve müstevdaları takdir olunup levh-i mahfuza yazılmış. Allah'ın ilminden yaratılış alanına çıkarılmıştır ki bu kitabı görebilen melekler oradaki yazıyı açıktan okur ve anlarlar. İşte Allah-u Teala'nın ilim ve kudreti öyle geniş ve fazl-ı keremiyle rububiyeti de böyle kapsamlıdır. Şu halde insan rızkını Allah'tan istemeli. Fakat rızık için değil, Allah için çalışmalıdır. Rızık meselesi o kadar endişe edecek bir şey değildir. Allah'tan başkasından rızık beklemek boşunadır. Hem odur ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı, 6 evrede yarattı. Bundan önce ise arşı su üstündeydi. Bu kainatı yaratması sizden hanginizin daha güzel iş yapacağını ortaya koymak içindir. Böyleyken sen onlara öldükten sonra elbette dirileceksiniz dersen, o kafirler bunu haber veren Kur'an'ı kastederek bu haşa aldatıcı olma yönünden besbelli bir büyüden başka bir şey değil derler. Şayet siz kendilerine azap göndermeyi belirli bir zamana kadar ertelersek, şayet biz kendilerine azap göndermeyi belirli bir zamana kadar ertelersek, bu azabı alıkoyan sebep nedir derler. İyi bilin ki o azap başlarına geldiği gün artık onlardan geriye çevrilmez ve alaya aldıkları o azap kendilerini çepeçevre kuşatmış olur. Eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırır, sonra o nimeti geri alırsak o son derece ümitsiz, son derece nankör olur. Fakat başına gelen bir dertten sonra kendisine bir nimet tattırırsak, artık bütün dertler ve belalar bir daha gelmemek üzere bitti, gitti der, sevinir, övünür, durur. Ancak her iki halde de sabredip yararlı işler yapanlar başka. İşte onlar için pek geniş bir mağfiret ve pek büyük bir mükafat vardır. İmdi senin de muhatap olduğun imtihan icabı ey şanı yüce Resulüm. O müşriklerin ona bir hazine indirilse ya veya beraberinde bir melek gelse ya demelerinden ötürü Belki de göğsün daralarak sana vahyolunan bir kısmını terk edecek olursun. Fakat sen böyle yapmazsın ve yapma. Zira sen sadece uyaran bir elçisin. Bütün işleri düzenleyen, herkese layık olduğu neticeyi verecek olan ise Allah-u Teala'dır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Em yekulûne fterâ. قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون صدق الله العظيم. İseniz haydi belagatta onunkine benzer 10 sure getirin. İsterse kendi uydurmanız olsun ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz herkesi de yardımınıza çağırın. Eğer bu davetinizi kabul etmezlerse bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka ilah yoktur. Nasıl? Artık ona teslim oluyorsunuz değil mi? Kim dünya hayatını ve dünyanın zinet ve şatafatını isterse, biz orada onların işlerinin karşılığını kendilerine tam tamına öderiz ve onlara dünyada asla haksızlık yapılmaz. Fakat onlara ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Onların dünyada yaptıkları bütün işler, hatta iyilikler bile heder olmuştur. Bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Rabbi tarafından gönderilen kesin delile, Kur'an'a dayanan, peşinden de o delili destekleyen, diğer mucizelerden şahitleri bulunan, daha önce de rehber ve rahmet olarak gönderilmiş Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kitabı ile tasdik edilen kimse, yalnız dünya hayatını arzu eden gibi olur mu? İşte bu kesin delile dayananlar Kur'an'a iman ederler. Hangi zümre de onu reddederse bilsin ki varacağı yer ateştir. Bunda hiç şüphen olmasın. Çünkü o Rabbinden gelen hakikatin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu buna iman etmezler. Uydurduğu bir yalanı Allah'a isnat edenden daha zalim kim olabilir? Onlar Rabbilerinin huzuruna getirilecek ve şahitler de işte Rabbileri hakkında yalan uyduranlar. İyi biliniz ki Allah'ın lanetleri zalimlerin üzerinedir diyeceklerdir. O zalimler ki insanları Allah yolundan çevirirler ve onu eğri göstermek isterler. Ahireti de inkar ederler. Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون صدق الله العظيم Allah onları azaba uğratmak isterse onlar dünyadan kaçıp Allah'ın hükmünden kurtulamazlar. Allah'tan başka kendilerini koruyacak hamiler de bulamazlar. Onların azabı kat kat olur. Çünkü hakkı işitmeye tahammül edemiyorlardı. Hem de gerçeği görmüyorlardı. İşte bunlar kendilerini büyük ziyana uğratmışlar ve uydurdukları tanrılar da ortalıkta görünmez olmuşlardır. Hiç şüphe yok ki ahirette en büyük hüsrana uğrayanlar bunlardır. Fakat iman edip yararlı işler yapanlar ve mevlalarına gönülden bağlanıp itaat edenler ise cennetliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki zümrenin durumu tıpkı ama ve sağıra kıyasla gören ve işiten kimsenin durumu gibidir. Bunların hali hiç eşit olur mu? Artık düşünüp ibret almaz mısınız? Gerçekten biz vaktiyle Hazreti Nuh'u aleyhisselam kendi halkına gönderdik şunu ilan etsin diye. Bilesiniz ki ben sizi açıkça uyarmaya geldim. Sakın Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Doğrusu bu gidişle ben sizin canınızı yakacak gayet acı bir günün azabına uğramanızdan endişe ederim. Buna karşı halkının ileri gelen kafirleri hep birden kalkıp bize göre sen sadece bizim gibi bir insansın, bizden farkın yoktur. Hem sonra senin peşinden gidenler toplumumuzun en düşük kimseleri, bu da gözler önünde. Ayrıca sizin bize karşı bir meziyetiniz olduğunu da görmüyoruz. Bilakis sizin haşa yalancı olduğunuzu düşünüyoruz dediler. Hazreti Nuh aleyhisselam şöyle cevap verdi. Ey benim halkım! Düşünün bir kere, ya ben Rabbimden gelen çok aşikar bir belgeye kesin delile dayanıyorsam, ya o bana tarafından bir nübüvvet vermiş, bunlar size gizli kalmış da siz görememişseniz, ne yapalım, istemediğiniz o rahmete girmeye sizi zorlayabilir miyiz? Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Hem ey halkım, bu tebliğimden ötürü sizden maddi bir karşılık istiyor değilim. Benim mükafatımı verecek olan yalnız Allah-u Teala'dır. Sonra siz istiyorsunuz diye ben o iman edenleri kovacak da değilim. Elbette onlar Rabbilerine kavuşacaklar. O da onları imanlarından dolayı ödüllendirecektir. Ama ben sizin cehalet içinde yuvarlanan bir toplum olduğunuzu görüyorum. Ey halkım! Ben onları kovacak olsam, Allah indinde bu sorumluluktan beni kim kurtarabilir, kim bana yardım edebilir? Artık bir düşünmez misiniz? Sonra ben size Allah'ın hazineleri benim elimdedir demiyorum ki. Ayrıca ben gaybı da bilmem. Bir melek olduğum iddiasında da değilim. Kendinize göre küçümseyip hor gördüğünüz o müminler hakkında Allah onlara hiçbir hayır, hiçbir meziyet vermez de diyemem. Onların içlerinde ne var ne yoksa, kalplerinden ne geçiyorsa bütün bunları en iyi bilen Allah'tır. Buna rağmen olmaz ya, eğer ben onları kovacak olsam veya Allah onlara hiçbir hayır, hiçbir meziyet vermez desem, bu takdirde hiç şüphesiz zalimlerden olmuş olurum. Ey Nuh dediler, bizimle mücadele ettin. Bu mücadelende de hayli ileri gittin. Yeter artık, eğer doğru söyleyenlerdensen, haydi bizi tehdit edip durduğun o azabı getir de görelim. Hazreti Nuh cevap verip dedi ki, onu dilerse ancak Allah getirir. Eğer getirecek olursa onu aciz bırakamaz, ona asla mani olamazsınız. Eğer Allah'ın hükmü artan taşkınlığınıza ceza olarak helakiniz yönündeyse, ben iyiliğinizi isteyip Size ne kadar öğüt de versem bunun size hiçbir faydası olmayacaktır. Odur sizin Rabbiniz ve siz ona döndürülüp huzuruna götürüleceksiniz. Ey Resulüm, yoksa haşa Kur'an'ı ve onun mesajını kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer uydurdumsa günahı bana aittir. Ama ben de sizin işlediğiniz suçlardan fersah fersah beriyim. Derken Hazreti Nuh aleyhisselama şöyle vahyolundu ki, artık halkından bugüne kadar iman etmiş olanlar dışında hiç kimse iman etmeyecek. Öyleyse o kafirlerin yaptıklarından dolayı kederlenme de, gözetimimiz, yönlendirmemiz ve manevi teyidimiz altında sana tarif ettiğimiz gemiyi yap. Ve o zulme dalmış inançsızlar lehinde bana bir şey söyleme. Haklarında şefaatçi olma. Çünkü onların boğulmaları artık mukadderdir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Nuh aleyhisselam gemiyi yapıyor. Halkından ileri gelenler de her ne zaman yanından geçseler onunla alay ediyorlardı. Hazreti Nuh şöyle diyordu: siz şimdi bizimle alay ediyorsanız elbet bizim de sizin yaptığınız alaylara mukabele edeceğimiz bir gün gelir. Artık rüsva edecek dehşetli azabın kime gelip çatacağını, ayrıca ahiretteki daimi azabın da kimin üzerine ineceğini yakında görüp öğrenirsiniz. Nihayet emrimiz gelip de tennur kazan kaynadığı zaman Nuh aleyhisselama dedik ki, her hayvan türünden erkekli dişili ikişer eş ile haklarında helak hükmü verilmiş olanları hariç olmak üzere aileni bir de iman edenleri gemiye al. Zaten beraberinde iman eden pek az insan vardı. Tennur, kapalı ocak, fırın manasına gelir. Türkçe'ye tandır olarak geçmiştir. Bu kelime tefsirlerde farklı anlayışlara imkan vermiştir. Hazreti Havva'dan kalan ve Hazreti Nuh'a intikal eden taştan bir ocak, gemide suyun toplanıp biriktiği yer, yeryüzünün fışkıran sular sebebiyle kaynaması, tan yerinin ağırması gibi birbirinden uzak manalar düşünülmüştür. Kazanın kaynaması ifadesi, Hazreti Nuh'un gemisinin kazanla çalışan buharlı bir gemi, bir vapur olabileceğini de akla getirmektedir. Ayrıca kazan kaynamaya durdu ifadesi mecazi olarak artık iş kızıştı manasına da gelir. Nuh aleyhisselam dedi ki, binin gemiye. Onun yüzüp gitmesi de durup demir atması da Allah'ın adıyladır. Onun gücü, kuvveti ve izniyledir. Onu Bismillah der çalıştırır, Bismillah der durdururuz. Gerçekten Rabbim gafurdur, rahimdir. Affı, rahmet ve ihsanı pek boldur. Gemi içindekilerle beraber dağlar gibi dalgalar arasından akıp giderken, Hazreti Nuh geminin dışında biraz ötedeki oğlunu gördü ve hemen "Oğulcuğum, gel bizimle beraber gemiye bin de kafirlerle birlikte olma" diye seslendi. Onun bu oğlu küfrünü içinde gizleyip açığa vurmadığı için Hazreti Nuh onu iman ehlinden sayıp gemiye almak istemişti. O, "Beni sudan koruyacak bir dağa sığınırım" dedi. Nuh aleyhisselam ise, "Bugün Allah'ın helak emrinden koruyacak hiçbir kuvvet yoktur. Ancak onun merhamet ettiği kurtulur" diyordu ki, birden aralarına dalga girdi ve oğlu boğulanlardan oldu. Kafirler boğulduktan sonra yerle göğe, "Ey yer, suyunu yut ve sen ey gök, suyunu tut" diye emir buyuruldu. Su çekildi, Allah'ın iradesi icra edilip iş bitirildi ve gemi Cudi üzerine oturdu. Ve "Kahrolsun, uzak olsun o zalimler" denildi. Cudi, Türkiye'nin güneydoğusunda, Şırnak civarında, 2000 metre yüksekliğinde bir dağdır. Tevrat, Ararat Dağı'na yerleştiğini bildirir. Hazreti Nuh'un Irak tarafında irşatta bulunduğunu düşünmek daha makuldür. Cudi ismiyle Musul, Cizre ve Şam'da da birer dağ bulunduğu rivayet edilmektedir. Hazreti Nuh Rabbisine nida edip şöyle dedi. "Ya Rab, boğulan oğlum da ailemdendi, öz evladımdı. Senin vaadin de elbette haktır ve sen hakimler hakimsin." أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين صدق الله العظيم Ey Nuh buyurdu Allah Teala. O senin ailenden değildi. Çünkü o dürüst iş yapan, temiz, sahibi salah bir insan değildi. O halde hakkında kesin bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Cahilce bir davranışta bulunmayasın diye sana öğüt veriyorum. Cenab-ı Allah'ın bu buyruğundan kastı şudur. Senin bu oğlun kurtarmayı vaat ettiğim aile fertlerinden değildi. Çünkü o küfre dalmıştı. Küfürdeki birisi senin ailenden sayılmaz. Zira müminle küfre dalan arasında velayet yoktur. Nuh aleyhisselam, Ya Rabbi dedi, hakkında kesin bilgi sahibi olmadığım bir meselede senden istekte bulunmaktan sana sığınırım. Ne olur, eğer beni yardağmaz ve bana rahmetinle muamele etmezsen, ben kaybedip gitmişlerden olurum. Ey Nuh denildi. Sana ve beraberinde bulunan mümin topluluklara bizim tarafımızdan bir selamet ve çok bereketlerle gemiden in. Ayrıca inanmayan topluluklar da olacaktır ki onlara dünyada bir süre geçimlik vereceğiz ve ardından kendilerine tarafımızdan çok acı bir azap dokunacaktır. Ey Resulüm! İşte bütün bunlar, görüp şahit olmadığınız ve hakkında kesin bilgi sahibi bulunmadığınız gayb haberlerindendir ki biz onları sana vahyediyoruz. Halbuki bundan önce ne sen ne de senin halkın onları bilmezdiniz. Öyleyse onların red ve inkarlarına karşı sabret. Şüphesiz hayırlı akıbet muttakilerindir. Sonunda kazananlar Allah'ı sayıp onun emirlerini çiğnemekten sakınan muttakiler olacaktır. Ad kavmini de yine bizzat içlerinden çıkmış olan kardeşleri Hud aleyhisselamı peygamber olarak gönderdik. O da dedi ki, ey benim halkım, yalnız Allah'a ibadet edin. Zaten sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Siz şirk koşmakla, iftira etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Ey halkım, risaleti tebliğden dolayı sizden hiçbir ücret beklemiyorum. Ben mükafatımı yalnız ve yalnız beni yaratandan beklerim. Aklınızı kullanıp düşünce ve muhakemenizi hiç işletmeyecek misiniz? Ey halkım! Şimdiye kadarki günahlarınız için Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra da bütün kalbinizle tevbe edip ona yönelin ki o göğü başınızdan aşağı adeta yağmur olarak yağdırsın ve gücünüze güç katsın. Ne olur bu söylediklerime sırt dönüp de günahlara dalıp gitmiş mücrimler olmayın. Ey Hud dediler aleyhisselam, sen bize açık bir belge, bir mucize getirmedin. Biz de senin sözüne bakarak ilahlarımızı bırakacak değiliz. Sana asla inanacak da değiliz. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب صدق الله العظيم. Biz ancak şunu deriz dediler. Galiba ilahlarımızdan bir kısmı seni çok fena çarpmış. Hazreti Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki, ben sizin Allah'a şerik koştuklarınızdan hiçbirini tanımıyorum. İlah ve mabud olarak sadece onu kabul ediyorum. Artık hepiniz toplanın. Bana istediğiniz tuzağı kurun. Hiç göz açtırmayın. Hiç süre tanımayın. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Ona dayanıp güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki Allah onun perçeminden tutmuş da mutlak hakimiyet ve tasarrufu altında bulunduruyor olmasın. Muhakkak ki Rabbim hakimiyetini icrada, her hüküm ve tasarrufunda mutlak doğru, mutlak adildir. Eğer size tarif ettiğim bu doğru yola sırt dönerseniz ne diyeyim? Ben size ulaştırmakla görevli olduğum buyrukları bütünüyle tebliğ etmiş bulunuyorum. Bunları kabul etmez ve aksi istikamette yolunuza devam edecek olursanız, artık Rabbim dilerse sizi ortadan kaldırıp yerinize başka bir topluluk getirir. Ama siz ona hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Muhakkak ki Rabbim her şeyi görüp gözetmekte ve bütün yapılanları kaydetmektedir. Azaba dair emrimiz gelince Hud aleyhisselam ve beraberinde olan müminleri tarafımızdan bir rahmet eseri olarak kurtardık. gerçekten pek ağır bir azaptan selamete çıkardık onları. Bu ayet-i kerimede birinci kurtarma Ad halkını imha eden kum fırtınasından, ikincisi ise ahiret azabından kurtarmayı ifade eder. Evet, işte Ad, Rabbilerinin ayetlerini, onun varlığını ve birliğini gösteren onca delilleri ve kendilerine gösterilen mucizeleri bile bile inkar ettiler. Bununla kalmayıp, onun kendilerine gönderdiği Resul'e asi olmakla bütün Resullere asi olmuş oldular. Ve Hakk'a karşı çıkan her inatçı zorbanın emrine uydular. Ve hem bu dünyada hem de kıyamet gününde rahmetten uzaklaştırılıp lanetle anılmaya müstahak oldular. Evet, Ahad kavmi Rabbilerini tanımayıp inkar yolunu tuttular. Dikkat ediniz, neticede nasıl da kahrolup gitti Hazreti Hud'un kavmi Ad. Semud kavmine de kardeşleri Hazreti Salih'i elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım dedi, yalnız Allah'a ibadet edin. Çünkü sizin ondan başka ilahınız yoktur. Sizi topraktan inşa edip yaratan, sizi orada yaşatan O'dur. Şu halde şimdiye kadarki günahlarınız için ondan bağışlanma dileyip sonra da bütün kalbinizle tövbe edin, ona yönelin. Şurası bir gerçek ki Rabbim kullarına çok yakındır. Onların tövbe ve dualarına muhakkak cevap verendir. Ey Salih dediler. Sen şimdiye kadar içimizde kendisine ümit bağlanan biriydin. Şimdi ne oldu da bizi atalarımızın taptığı ilahlara tapmaktan vazgeçirmeye çalışıyorsun? Doğrusu bizi kabul etmeye çağırdığın bu yeni inanç konusunda ciddi şüphe içindeyiz. Çok ciddi kuşkularımız var. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب صدق الله العظيم. Hazreti Salih Aleyhisselam, ey benim halkım dedi, şimdi söyleyin bakayım. Şayet ben Rabbimden gelen kesin delile dayanıyorsam ve o bana tarafından bir nübüvvet lütfetmişse, peki bu durumda ben kalkıp Allah'a isyan edersem, onun cezasından kim beni kurtarabilir? Sizin bana hiçbir faydanız olamaz, olsa olsa ziyanımı artırırsınız. Hem ey halkım, işte size mucize olarak Allah'ın devesi. Bırakın onu Allah'ın mülkünde yayılsın, yesin, içsin. Sakın kötü bir maksatla ona el sürmeyin. Yoksa çok geçmez, sizi bir azap kıstırıverir. Fakat halk o deveyi tepeleyince Salih Aleyhisselam onlara, yurdunuzda 3 günlük bir ömrünüz kaldı. Sonra helak olacaksınız. İşte hilafı olmayan kesin söz dedi. Azap emrimiz gelince tarafımızdan bir lütuf olarak Salih'i aleyhisselam ve beraberindeki müminleri azaptan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz ki senin Rabbin kavi ve azizdir, çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. Zulmedenleri ise o korkunç ses tutuverdi de diyarlarında çöke kaldılar. Sanki hiç orada yaşamamış gibi oldular, ortadan silindiler. Evet, inkar etti Rabbini Semud halkı. Evet, işte onun için defolup gitti Semud halkı. Bir zamanda elçilerimiz İbrahim'e aleyhisselam varıp onu müjdelemek üzere selam sana dediler. O da size de selam deyip çok kalmadan elinde nefis, güzelce kızartılmış körpe bir dana getirip ikram etti. Ama misafirlerinin ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onların bu hali hoşuna gitmedi. Ve onlardan kuşkulandı, kalbine bir ürperti girdi. Korkma dediler. Çünkü biz aslında Lut halkını imha etmek için gönderildik. Lut aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselamın yakın akrabasından olup, onun şeriatı üzere gönderilmiş bir peygamberdi. Durum Hazreti İbrahim'le de ilgili olduğundan, Lut kavminin kıssasına giriş mahiyetinde Hazreti İbrahim'den aleyhisselam bahsedilmiştir. Bu sırada hanımı da hizmet için ayakta durmuş onları dinliyordu. Bunu işitince gülümsedi. Biz de onu İshak'ın, onun peşinden de Yakup'un doğumuyla müjdeledik. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ فَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُحْرَؤُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأرسل بأهلك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب صدق الله العظيم. Hazreti İbrahim'in aleyhisselam hanımı, ay dedi, ben bir koca karı, kocam da bir pir iken ben mi doğuracağım? Doğrusu bu çok şaşılacak bir şey. Elçi melekler, sen dediler, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun. O gerçekten her türlü hamde layıktır, hayır ve ihsanı boldur. Vaktaki İbrahim'in aleyhisselam kalbinden korku geçip gitti ve ona müjde geldi. Tuttu, Lut'un halkı hakkında bizimle mücadeleye başladı. Çünkü İbrahim aleyhisselam çok yumuşak huylu, yufka yürekli ve kendisini Allah'a teslim eden bir kuldu. İbrahim, vazgeç sen bu işten. İşte Rabbinin helak emri gelip çattı ve hiç şüphe yok ki onlara geri çeviremeyecekleri bir azap geliyor. O elçilerimiz Lut'a aleyhisselam gelince o fena halde sıkıldı. Onların yüzünden göğsü daraldı ve gerçekten bugün pek çetin bir gün dedi. Esasen kötü işler yapa gelen halkı kötü niyetle koşa koşa Lut'a geldiler. Hazreti Lut, ey halkım dedi, işte kızlarım, onlar sizin için nikah akdi ile daha temiz, şaibeden daha uzaktır. Öyleyse Allah'tan korkun. Emirlerini çiğnemekten sakının da, bari misafirlerimin yanında beni mahcup etmeyin. Yok mu içinizde aklı başında bir adam? Peygamber, ümmetinin babası durumunda olduğundan, halkının kızları hakkında böyle söylemiştir. Onları nikahlayıp aile düzeni kurmalarını istemiştir. Aynı şeyi bizzat kendi kızları için de söylemiş olmasına mani yoktur. Şöyle dediler, sen de pek iyi bilirsin ki senin kızlarında hakkımız, ve onlarla hiçbir alakamız yoktur. Onlarda gözümüz yoktur. Ama sen bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun. Keşke dedi, size karşı yetecek bir gücüm olsaydı veya pek sağlam bir kaleye dayansaydım. Melekler, Lut dediler, biz Allah'ın elçileri seninleyiz. Hiç merak etme. Onlar size hiçbir kötülük yapamayacaklardır. Haydi öyleyse gecenin bir vaktinde ailenle yola çık, yürü. Beraberindekilerin hiçbiri geri dönüp bakmasın. Yalnız eşin bunun dışındadır. Zira ötekilere ulaşan her türlü zillet ona da gelecektir. Onların helak olma zamanı sabah vaktidir. Sahi sabah da pek yakın değil mi? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت عليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم. Azap emrimiz gelince o ülkeyi alt üst ettik ve üzerlerine pişirilmiş balçıktan yapılıp istif edilmiş ve Rabbinin nezdinde damgalanmış taşlar yağdırdık. Evet, bu taşlar şimdiki zalimlerden de uzak değildir. Damgalanıp istif edilme kavramı her taşın kime ve nereye isabet edeceğinin ezelde takdir edildiğini gösterir. Yoksa bunlara tesadüfi bir tabiat olayı olarak bakmak doğru değildir. Çünkü gerçekte tesadüf diye bir şey yoktur. Alemleri yaratan yüce kudretin tasarruf ve yönetimi vardır. Medyen halkına da kardeşleri şu ayıbı gönderdik. O da onlara, ''Ey halkım!'' dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin, çünkü sizin ondan başka tanrınız yoktur. Hem ölçü ve tartıyı eksik tutmayın. Ben sizin bolluk içinde olduğunuzu görüyorum. Ama böyle devam edecek olursanız, sizi azapla kuşatacak olan bir günden korkuyorum. Ey halkım! Ölçü ve tartıyı dengi dengine tam tutun. Halkın hakkını yemeyin ve ülkede müfsitlik ederek fenalık yapmayın. Eğer müminseniz, Allah'ın helalinden bıraktığı kâr sizin için daha hayırlıdır. Ben sadece sizin iyiliğinizi düşünerek öğüt veriyorum. Yoksa sizin üzerinizde bir bekçi değilim. Şuayb dediler aleyhisselam. Atalarımızın taptıkları tanrılarımızı terk etmeyi, yahut mallarımızı dilediğimiz gibi kullanmaktan vazgeçmemizi senin namazın mı emrediyor? Aferin, amma da akıllı, uslu bir adamsın ha? Kafirler, gerek kendilerini, gerek bütün varlıkları yaratıp varlıkta tutan Allah'ın huzuruna namaz miracıyla çıkmanın zevkini tadamazlar. Dolayısıyla bu kendilerine faydasız bir uğraş geldiğinden namaz kılanlarla alayı öteden beri adet edinmişlerdir. Şuayb Aleyhisselam'ın toplumu hayata kavuşturan mesajlar, Şuayb Aleyhisselam'ın toplumu hayata kavuşturan mesajlarını doğrudan doğruya reddedemediklerinden dolaylı yoldan onları geçersiz kılmak niyetiyle bütün bunları onun kıldığı namaza bağlayarak akılları sıra değersiz göstermeye çalışmışlar. Onun peygamberliğiyle alay etmek kastıyla namazı ile alay etmişlerdir. Hazreti Şuayb Aleyhisselam, ey halkım dedi. Ya ben Rabbimden gelen açık delile dayanıyorsam ve o kendi katından bana güzel bir nasip lütfetmişse ona nankörlük etmem doğru olur mu? Hem ben sizi bir takım şeylerden men ederken kendim onları işlemek istemiyorum ki. İstediğim tek şey gücüm yettiğince ortamı düzeltmektir. Muvaffak olmam sadece Allah'ın yardımıyla olur. Onun için ben de yalnız ona dayanıyorum, ona yöneliyorum. Sadakallahu aleyhi ve sellem.